Григорій Берг. Дядя Коля. Одного разу в приємний, не по-північному теплий вечір спонукав мене Господь відвідати хворого старця. Як завжди, зустрічна думка. Треба б, але тільки не сьогодні. Пізно. Та й втомився за день. Після деякої торгівлі з самим собою я все-таки вирушив до дядька Колі. Він жив на Кольському півострові, зовсім поруч із Кольською затокою. Поговоривши про те, про се, я запитав: «Дядьку Коль, адже тобі скоро помирати, куди підеш?» Відкрив йому золоту сторінку та почав розповідати про місто золоте, де царює Христос, де немає хвороб і сліз, там справжнє щастя, яке всі люди підсвідомо шукають. Сподобалася йому золота сторінка, але зітхнувши, він сказав: «У пекло я не хочу, а в рай мене не пустять». Тоді я відкрив темну сторінку та говорив йому про гріх загалом, про гріх у його житті, цитував йому місця писання, з чим він охоче погоджувався. Гріх, який усе життя здавався вельми радужним, виявився чорною, важкою плямою на його душі. Після цього ми відкрили червону сторінку та подивилися на хрест Христовий, який відчиняє нам двері спасіння. Як кров ягняти, нанесена на поперечину одвірки та капала на поріг, що означає хрест, не давала увійти ангелу смерті, так і кров Христа спасає всякого грішника, що кається. Ми з ним читали про хрест, про страждання. Після довгих міркувань я запитав: «Ну що, дядьку Коль, будемо молитися?» «Так», – видихнув він, заплющив очі та почав шепотіти. Коли він закінчив, помолився і я. Він міцно потиснув мені руку та сказав: «Я думаю, що все правильно зробив». Тоді ми з ним відкрили білу сторінку та говорили про прощення, очищення, нове життя у Христі Ісусі. Він був дуже радий, непідробна щирість відчувалася в його словах, і я обіцяв, що відвідаю його ще цього тижня. Наступного дня мені зателефонувала його донька та сказала, що батько помер. Напередодні він не виглядав вмираючим, хоча й був дуже хворим. Бог чекав на його покаяння, привів мене до нього. Дуже вдячний йому, що я не відклав відвідування та не запізнився. Ми з ним прочитали історію спасіння, і коли він дійшов до білої сторінки, Бог сам перегорнув її. І дядько Коля, який жив на Кольському півострові, зовсім поруч із Кольською затокою, і не дуже далеко від річки Кола, переселився в золоте місто.